Dişini taktın takalı, kanımda dengeler değişiyor. Bu şekilde bırakıp gittin gideli, ellerim kokunla dövüşüyor. Isırıp da dişini taktın takalı, kanımda dengeler değişiyor. Ateşini bırakıp yaktın yakalı, bedenim vampire dönüşüyor. Kimisi çılgın bir gün keves gibi, kimisi dargın nazlı bir çiçek, kimisi olgun bir Barbie bebek gibi. İstemiyor, istemiyor. Kimisi çılgın bir gün keves gibi, kimisi dargın nazlı bir çiçek, kimisi olgun bir Barbie bebek gibi. İstemiyor, istemiyor. Kimisi dargın nazlı bir çiçek, kimisi o.